نرجو اللہ ان یرینا و اخواننا المؤمنین الحق حقا و یرزقنا اتباع والباطل باطلا و یرزقنا اجتنابا و اما الحدیث النبویت الدالت علی اعفاء اللحیہ فلسنا بحاجت الى ذکرها لشہرتها بین الناس و کثرت الرسائل المؤلفة فی ذلک. دا دی رجولیت نخد دی سری توب لندولی دی موٹی نحقت کم حتمن حرام دی قطعی حرام دی ناروا دی اور دی موٹی نا پر مقدار بانی لندول مسئلہ دا علیمانو تجایز بیلی دی زنو تجایز بیلی دی نا دا خبر ہم اوکلا لکن دی اما دی موٹی نا زیادہ لندول روا قدری دی خدا دی چٹول پریز خدا امی علیمانو پک اختلاف شد سالا پیان پک اسا شدہ سا شیرہ گلے اسی چیزوں نے دی زیت سالپیان نو دا مخ کی خبر اکم چی رب پوها نموٹی نزیاتا و نلندول خدی که خنی دی دا سالپیان نو میتا مخ کی سالپیان پا پردو خونی لیا جی سالیا پردی خبری کئی دی دس یو خبر دی اختلاف و خوی نیو چی پا خواب که خلق خبر نی کرے دی و سو خوی چی زدائن خو پا خواب لیلی شوی دی ناق گوری گوری رو باسی وی زدائن دا تنو دستان مخ کی بل چرا قول خورل دی اغا وی نپزانی را واری خدا چنی لندی خودم را دا چی دا کمشه دا بدصورتی شکل گرزی بدصورتی نمونه گرزی نو تقبیر هم جایز نده نو دا ابن عمر پا غیلی روایت که عملو که کنا دیو سوری دوم را گیر و دیده که کتا دا غصر بیتالالا دیده که پرتواسر پرتواسر رسیده بیادو پخبلو بیشارا اغصره بیادو پخبلو حبیب الله نمیده دیر گجر که دیرو که دا لغمانو ادو بیا پخبلو گیر بیا دیده که تادر بیتا چا پیرا کرا نو چا پیدا شوی دی دوری گیری ندی بلند های کنو دی بیزی پڑی تی جوری گی دوم را گوی که دی بیزی پڑی تی جوری تو نو چا پی که آز دوری گو بیزی سرا او کساتی او خپل اخو خدا نو ساتی دی زل لکن تو رکاوت پکی شمو گلو رو جدا ناروا دی او چه قباحت صورت گیر دین سو ضرورت تیوتا اما اولو حدیث که الکنز المدفون د سیوتی د طالب گیری د وخت کتاب دی هر گانی په کې تر اوند کړی دی هر بالا الکنز المدفون والحرز المسنون دی که مزنون وی آل الجنت کلهم مردن الله هارون علیه السلام لأن اول وحیت اوذیت فی الله الکنز المدفون کی ایو صلات اشتم مخمائی ذکر گئی دو تا پوسیل روشو کانا درم دا مولانا دی درم دا سامیری ندی الکا ولی دا خلق گمراہ کا غرکشیا قال فما خطبك يا سامري موسى تپوسو کو علیہ السلام نو چول مطلب ستا اے سامري اولی دا کار کرے دے دو ویلی دیلی مو آتا چی دو نی دیلی لیلی نوامی غسی اموٹے منافر رسول خلکو چکا مانا کردہ کم مخی نو چتنو کو یو موٹے دا خاوری دا نخی د کر سنڈے دا اس د پلی گری دا اللہ خبر باندې پیګه اوچت نک یو موټه خ مین اثر د خاوري د کر سنڈے دا اس د لی گری دا اللہ نا فنا برت دا دومره ګوټونه پکې نه کیرا وخه نه پکې اشته نه پکې کر سنڈے شته دا غاسم رو باه ک مین اثر حافر فرس الرسول موټه خاوره نو چت کلا د نخي د پل د کسونډی د اس د لیګری د الله یعنی جبریل فنا بزتها نا خاور می وغورذولا خاور می سخی کی وغورذولا غونی چه کنه فنا بزتها فی ما بنیتو فی ما صوتو جس می جوړ کو نا خاور می غی کو اتولا وکذالک سولت لی نفس دا شان تا آسان کړی او ما ته دا خبره نفس زما اجو غوشل اسه په خبرو شروع کولا نو دیلے قصہ جوڑ اکڑا دا قصے دو وجنے دا قرآن دا تفسیر دا سروان کو قصہ سوان وی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و حارون دا خطرے پہ دے کی قانون دا دے چہ دا خطرے پہ دے کی با زیموار رستوی دا رستو نا خطرہ دا نا زیموار برستوی امیر برستوی که خطرہ دا مخ کنو نا امیر با مخ کی که خطرہ یرا دا میان نا جوڑ دا نا امیر با میان کی اور ترشتہ با نظر ساتی نو دغه دې کې خو خطر او ضرورتونه نه کنه ځکه قوم وي انا لمدرکون موسی علیه الصلاۃ والسلام تاسو سره شعرا کې وي چې کله فوجان د بیرتنه ګرد او غبار یول چې اخلاص دي قالو یا موسی انا لمدرکون موږ خو ګیر کړ شو نه انما یا ربی سیاحدین ما تب خون کئی نظریاب کے لارے جوڑے کرے پامر دا اللہ بانے دوپی تو دروسی نے یار رکھا نا وہی تاسو زائی زائی تاسو زائی پا دور رسولہ رو روان دی موسیٰ و حارون رستو دی چی قوم ختم شو نو دو پسی روان شو او پسی شو نو بیادا خبرم جوڑا کرے دا چی پسی شو دو پا پورے لگے دا نو رس دا فرعون اسونا چی دا فرعونیانو را للا دے زیت تر آورا شد ناغ مخیطا نیزی خطر آوز دیر و خیار شد خطر پانی پیگی مخیطا نت لودر دا و جبریل علیہ السلام پا اسا سور را گئے نو آغاز پا او دنگولا پا کتا پا دیلاری اسو پا اس پا پسی او دنگل نو پوری دی جبریل علیہ السلام اس پا او خطر آو دا دو دا غانی را سیری ادوار طرفونا ختم شو دریا پی راغون شو نو دو روان دیوس جبریل علیہ السلام روس روان دی نو دے چی قتل چی دی جبریل دا اس دا خپی دا لان دی زی شنکی دا لامین خالی ندے دی دال میں کچھ کالا کالا ہے سا چل خودے نو دے اولا گی رغا خور رواغ استلا اگا مبارک خور رواغ خاک شپا رواغ استلا نو سخوا نو بیای دا گا چلو کچھ دی سر بوسر کم دا غم بوس کم دے گرزم نو بیا اولا گی دا غسخی چو جوڑ کن دا دیسخی کی پکیوا چو پاک زیرے دا خو عقیده و کنان البقره طیب و ننگر پاک دی گناه نده کرده نو دا دیت خیطه کیوا چو نو چه خیطه کیوا چو نو اغا پا برلاری شروع کرد شای عبدالقادر رحمت الله علیه ده دی قصه پا بنیاد بنیده کردی و چه حق و باطل یو دیشو نو واجبه از سر که نپیدا شو حق و اغا خورا باطل رو دجور کرده نو اغایی که دا گلد و گلد و شروع شوره نو دووی هادا الهکم و اله موسی اول ری قصه بنیاد چرته دی یو خبر ادا دوی مدا چی بنیاد شو نو دا سامیره درستو ندکم درستو نفوجو نروان دی او رستو نموسی علیه السلام حارون دی یو پس رستو نجبریل دی دی جبریل نرستو دی دکم اراغی دکم گوت ندی راووت ادو پسی دی ادیای دا غد از خواه و چطولا ازان سخیخی و دا قصه یارانو ویلی و نو دا یارانو دوستان رالو نو قرآن تفسیر اغا طرف تبوتو او دای تفسیر لوکو فقبلت قبضتا من تراب حافر فرس الرسول من اثر تراب حافر فرس الرسول اثر پل تراب حافر فرس دریوارا پیوزی کی حاضر دی دریوارا پیوزی کی رنکو رو دایسی چرت مثال سے پا عربی کی چی پا جملہ کی پا یو جملہ کی بیا پیوزی کی دی دعا دری حسفون راشی دلیلی نشته ایتو اجحاف بالکلمه ده کلمه مور وقت دی او بیا قرآن خواندی معجز کتاب او پاقی که ده دوم را گوتو نرادن نکول او خلق و ویلی که ساسو خوخی نزال لغز او تده غمانتر وای خود بنیادی نشته دی نه قایدو پا لحاظ بانی ده سیدی فساحت و بلاغت پا لحاظ بانی نه نخوی قایده پا لحاظ بانی او نه ده آقا روایت و ده قیصه سند او سه بنیاد شده سامیری خو اول بخ که شه ده چه دیر اول تا ده ده ده که نده چه کنه دریاب نه پورو شده ده ده تیار لارو دو چه تنی ده ده خطره زی ختم شه ده نو مخ که تجاوز ناوی بنی اسرائیل البحر فا اتاو علا قوم یا کفون لو مخ تا قوم را ده او سخلا او دریاب پا غاره یه طول زل ده پی گول تیست گولی چه ده دیر غالی فرعون را دنگی که دیر غالی را دنگی نو مخ تا چه تصالیو شد چه خطره نیشه رس زیارتو لیدو درگاہونی ولیدی مونگلوم دسی پکار دی نو سامیرے خنزیر سر داغ دینا مرگرے شدی یاو پسیتل لے نو داغ دی که کم دیو داری اپا غارمانی تیارو تولارو او خلکو نکنی دی نا قصه دوات کری دا فنباز توا نو بیادل تا که داس سوی کرنیش تری فنباز توا آفی نو ما پاسخی کیو غوزورا دای پا که تا بلگوٹ را وقت کلی دی عام صاف مانا بید داغ ضرورتنا فقبض تو قبضتن نو منگول می لگول و موٹے می کلکڑا قبضتن کامل موٹے کلکول لاس لگول من اثر رسول یعنی دا تابداری دلی گری دا اللہ فنبضتو آنو بیا میغا تابداری پریخو دولا امنگول می پریخو اونو غردولا تابداری مطلب سو تا سر مرگره شیوما پتا پا مرگرتیا کی روانم اپتا می کامل یکنو منگولی می جوختی لگول استا پا تابداری باندی قرآن دا معنی ذکر کرے استمسک باللذی وحی الیک جختن سکلا کن سمال اللہ سکے انسا و مطلب ہم دائی کن لکلا سے سڑک لک نسی دا سے قرآن کلا کن سا عقیدہ و عمل بانی ماستا تابیداری کولو پا کامل یقین باندی داغی برکتو او داغی سبب و ذریعو چه مال اللہ زر کی رناوا چولو مال برخراکلا نزستا شاگردی نو پا ما دی نرسو چه زمان دیم درسی او زمان دیم خلق سبقی زکی اما سر دیم مرگیری ما سر دیم جمع جوڑی گی ظاهری شکل اولا داور کنو خود دیم منافقت عبیدینی ستا تابیداری می کولا تردی وقت پوری اگر تابیداری کسی کامیاب شد ستا تابیداری نمی نور بس کن زمان زال درستی طول مر ستا درستا حدیره کم فنبز تو آنو پره می خودولا امی خودولا تابیداری دی کداری کسا اولت لی رفسی دا شان تخستا کرا دا خبر ماتا نرزما چیز بز اللہ اس دعوت و تبلیغ چلو دعوت و تبلیغ تا سر کردین دعوت تبلیغ چلو مو جولو نبکم ملا تب کسا جاتے ہو اس ملیان نبوزی اس دی علاقه کی جوڑو نہ کئی کنا ملا بکی نئی وی منگی پخبر سنبالو زالان تس شئی جتا با سنبال کی وی زمنگی زالا پخبر سنبالو نو دا سامیری میلی زی زالا اس پخبر سنبالو می ملا تجی کی عجت نیستی اکر آولی نو آغا بین چی آغا دو پا دقا کی آغا اجرا ونی آغا اجرا ونی ناغا برا آولی دا اولو عالم دی دا تشی عالم دی سشی ویل دی بس دا بار سپری لگی دلی دری و چلو سپری لگی دلی دی روز پر روز بانی تباہی طرف تولاندی کی تباہی دا پا کارو کن چی دا مدرسی غٹ عالمی راستی شیخ الحدیثی راستی چی کم نکم آقا خوطه دین خبری کی کن دا سامیرین دا کار کرو نباز تو ها امی غوظولا تابیداری بس میکرو دا دال لکار کم گن واقعات عالمانی لکری دی یو سره دی و بزرگ مجلس کی بکی ناس ترا تبا نو شیطان دو ککری دیر زیاد نو دے دو بای که زرکی تو غوظولا چی سره تو خود دال لکامیلی دی برخی خواهن دی زل حلقه و لگاو دی زکر اگه تا سی زکر و خواه با حلقه لگولا خلق بای سنگی را تا رو رو رو و دی حد تیور سو شیطان چی بیا بیوی تا دو جمیش پیل فرشتی برا جی تا با شیطان خود تا شیطان پا جول نرازی کنن شیطان و دو بزرگ پا شکل بانی رازی وی تا بزرگ جنتونو تا دو جمیش پا شب جمعه پا جنتونو که کای اجوی دی ویلی را خدا خوشحالی شو شب جمعه جنتونو دی جنتونو تبو یه دا کیلی خوری دا مانی اتانگوان خوری جو ساری بیا دا جنت نراولی علیم تا پوستو کو چرا یا سره براتا دیر وقت شو بیا ماو نرید چه پتا نیشتی معلوماتو که معلومات تیو کرو پتا ولو گلو دا خوزا لپیر شیر ایسه با حلقا لگیا داشت قصه داشت قصه دی پوشو چه سره خطا شو لرد سو وقت که فارغ وقت که خبری مبری و سره کولی شیطان دو که کشو های راسه نیچه بغلط روان شی دا هر شی دی پخیدو یا موقع و موقع تا در شیدو دا غی یا وقی ویسه با دا اللہ میرابانیو ستاسو دعا گانی دی او نیک نظر دی اگه وظایف چی تاسو ما تا خولی و وظایف چی ما قول نداغی اثر دی زو اللہ فضل لید جمیش پی من جمیش پی زمان پا جنتونی کی بیشه بی جمیل حال تزم وی خواه اپوش سره خطا کرده چی دی جمیش پرالا نزی راگ پت غند داغ زیتا جمعت تراغ دا حلقی زیتا پیر سیب روان شو جنت تزیوز روان کرده بوی تا پا دیرانی دا پاسا کینو ادو غولی و چونده ولی خلق ور کلی یا دی کیله خوری کیله اسمی نکرلا از برگو کتر و لا حول و لا قوت اللہ باللہ سره چو کتر روچه اس پا دیران ناسی غولی پلاس کی بریتانی لڑل دی استاغ جنت دا اتا چو ایمانی کیله خورم اکیله دی داگر امانا اگو غن غلو کیله خورم یو خورا دا کیله دا کیله او دا تانگوان خورا کینه زو نرسیدم ته بیا درنګ لور رسیدې یو خبره ده ناشنا کار دی ازړې پوښتنه ته به وخت کله بیا په درس کې شریکې دي شروع کړلو نو شیطان دا چې ډیر گمراه کړی دی چاته په وی خطر ګندېږي او زه خدای ما چاته په خوب کې څنګه شي زه خدام دا یې بره او کړې دغه کې اوساره لوانه او ګوټ کې نه سولا شي خندل به خندل یې چلې ولا پاک ما ته ګوري دا غږی زی بیا ته ما ته خاندي رو دیتا خان دی موسیٰ علیہ السلام نی رو دیتا خان دی موز بینه کاؤ بیا منزین بس کری و اللہ پاک ما تا خان دی در حسن هسته شیطانانی گمراه که فقبض تو ها نمو غردور تابیداری شتا دا عالم نا چه چا لاس وخ کل لے دا لاس نو لاس وخ کل لے دا اغا دنیا و اخیر طول تباشی دی اسی پا دوکا که عرب نی چه منگ دا کار که و دا خیر دا کار که و دا خیر تا دا خیر لار نا معلومات بیسنگ معلومات که اسی با دا معنی کړی دا ابو مسلم امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی پدی باندی وجوہ ذکر کری دی اور دقت ترجیح اور کری دا غرائب القرآن والا امداغا قول نقل کری دی نیسابوری اور دا دلی ترجیح اور کری دا کہ کتاب تا سکوت نور سو بدل راوڑا و عام وانا علیمانو دا کری دا اول چی میبینو زال لپاقی بانشخوان ووائی قال فضاو پا انلکا فی الحیات دنیا تقول لامساس دا دا مقصد سو دا شریعت قانون ام دا دی کم شی چی دا اللہ دا مرضا خلاف کئی چی پا کم غرض کئی نو اللہ دا غی مقابل زد پیدا کئی اللہ دا غی زد بندل اور کئی اگر شنور کئی سودی سڑے حرام خور سود دا مار دیرول لکی اللہ ہوئی یمحق اللہ الربا مال ختموم برکت تی ختم شی دا دا مقصد دا دین خلاف کار کولو بانی سو دیرول اللہ عزید اللہ ختموم دویم زکات و خیرات کی ورکی ناغا پا ظاہر بان خپل مال کمی او ختمی او نظر دا غید صدا ارادہ دا صدا دا اللہ دا رضا اللہ یورو بی صدقات نو خیراتونو لزیاتو هم مال لزیاتو ما دا زیاتو لو حدی و خود لکنا ما انفقتم من شئین فهو یخلیفو اللہ بی ایوز در کی پا دنیا کیوں پا آخر او دا لهم خود لکا مثال حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت میت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دل زیاتی دی کمی اللہ دل زیاتی بلا خبرہ دا سڑی مال دا سڑی مقصد مال جمع کول او مال غستل دی دا دی دا پارا میراثی وجنی میراثی وجنی دا مال دا پارا دا مقصد سو چی مالی ما تا پاسی چی کنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا پا مال کی حسن اشتی دا قاتل اغا تلوار اکرا پا غستلو دا مال کی دا غیر دا پارا نو دا قاتل پا مال کی برخن اشتی میراث کی برخن اشتی زوی پلار وجه دی زوی میراث نشتی ری رو رو وجه دی رو نی میراث نرسی خزه وجه دی خزی میراث نرسی دا سی بل رشتہ دار وجه نو میراث کی حسن نرسی در آوست دار پسی کنا اللہ پی همیشه لمنه که دا بستانی دا قانون دی خلاف دا شریعت نا سکار پا کم غرز باندی کولی اللہ رب العالمین آغا مقصد نا حسنی دا غیر زدو لور کئی پا دنیا کیوں پا آخر کیوں لور کئی نو دی تری قمانی دا مقصد سو زال مجمع جوڑول زال غوند جوڑول او عزت دا دنیا گتل او حاصلول اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام پا خلبان فیصلہ وارولا نی یو تن با دا سرن نی یو تن ان لکا فی الحیات الدنیا تقول لا مساس گردت فضب زرکشا دا عزت مطلب یعنی زکن منگم یو خبرو زسر یا زخ پل کار کوا رکش دی زن دا ایو تعالی پا دی معمول جن فی الحیات پا دی جن کی کیو عزت لا مساس مبرا سیرا بانی اللہ پیدا سے مرض را وصلوی رن تبا برا ومیشا در دونو بو پا شورو بگر دیده پا دی که نستین شنا قلاو نو بیاوم دده چو مونن کی خوی ازبرگ ری کنا چوک چو بینی جی چنگی ری تبا با جی دواو کبا لا مساس مرض ای مرض ای مرض خود چو چوک بینی جی که دا قمر رو پاگا لگی دوی لا مساس تا جمع جورو لکنا پیره چو پا خپل خوری چی رو باسی چو ما پسی نیجی چوک مرض ای و این لکم و آیدن دا خود دنیا سزا دا او تالا نیش تدا چی خلاف بو نکلشی تا سر را ای درم سزا و این لکا وانظر الى الائک د دم اصد دل بار بادولو جوڑولو کنا او گورا الہ تا دیاغا زلتا علیہ آکفان چویو تا چیلا پروتویو تا یقینا سیزوی ابیا یلو دو خامخار لو دو پدریاب نصفن پورا لو دو ویسی زر زرو کنا زر خسو دینو چی ویسی زر لیرہ شورا دا ایرہ واقستا پدریاب دا پاس ایوالو دریاب بانی سیلی ابیشی کنی سیلی زیادی پنی بدونو پا دی والو دولا چی دا خورا پا وچا امو نلگی اغا لارشی پا مخبانی وی دا دی پا اغا موریدانو کی منافقانو بنی اسرائیلو کی دا سیو چی اغو لارا دا دریاب پا قارا من دی اولا چکن زی بی خلوال ایدن اغا بی راغا ساسکل بی پزان بی مخل چی دا خو مبارک دا گنگاو بودی او دا گرو نانک ایراد او سرا دا بزمونگا دا پیدیشی را مقتدیانی اغا شنطو پکی تلون حر رقن نا او بلخوا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته غرض ولې سوې محترقت منو الا الوساق بے داغ تسمین چلا سن پی پی تڑل ہو سے ذرا نور وجود تو نقصان نہ رسو او دای اوسه دی الہ داسی چی اسوری لنو حرقنا او بیا به واردو په دریابانی روزول انما الہکم اللہ الذی دا د حق او د باطل خبره یو خبر کنی بګر شو دل تمخ یو بیا ختم شیر او نور علاقه کو شروع شوی دی دل ته چکم شیر شروع شون هغه ته به د دریاب زګوی د دریاب گل به توی د مولیانو نه په وسایتو وسایلو معتبر سند باندې ټاکوټ او ټاکوټ نه مېری ته او د مېری نه بګوړې ته او شاډک ته کندو ته په مولیانو مولیانو کې حضرت د مولیانو په دیره دی کې تر اورسي دریاب ګول دا څه شی وو د خریلی پشان ته بلغم خراش کې پشان ته هغه ته به شین چا چاو دا غي آداب داسې دی وی آداب دی دادی چې دې ته به شین چا چای نشین چا به ته چا سار ما هم پاو داسه کې په لوی او داسه کې دا به تواچا به صورت یاسین سره لوله کسر چل کوي سر ډیر وخت شه دی دی نه خو دا څه کیسی وی ادا دوکی جی بیا نو چې دوسن دا یو بابل مسلمانانو کرا ورکه خو پټ ایری میل دونی دی سینه په سینه به څوک به نه خبري کی نه پټ په پټ جی مولات نه چرته خبر نشي ادي سره به څه چل کی کور کې برکت راځي روپۍ بډیری کی سندر کی کیدا سلو ټوټ کی اګوری جی دا وونه چې ګور کې هر مرز پی جو هر مرز دا څه کیمیا غدی کلی ترا ورسی زغت خبر شوم چې دا قصه ده واه چیز می پلاس نه راته چې دا شی زوین ما خلق او مخ کیوم چې دا څه شی یو زل پټی کیوم لون کو دوارو کې واخ واخ زمونږ دې قانا او بوره مشره زرانا دایم و زمون ناس په خبرو خبر کې راځي له خو نو خاطر نو دا چې مونږ کرا ول میزان لا پیدا کړل مې څه چل دې څه دې دا چې قصه ده دا چې قصه ده ا کیس کی یو هغه سره رو مور کی مې ته به پیغله شي بیا به جو خاون کړو خاون مو دا به جو خاون کړو چې پیغله شي دا بل هغه ما جوړ ها چپ چپ خپل به لګا شي دی ونی دا څه وای سم دې نو ځان رسي مې مې دې خاص نقصان نه رسي او دا پليتي ما ولي دې چې ما په لاس را لید او خو یار واغه چې غلی شو جو غلی شو بیا یې نوم نه راځي اللہ پاک جو بھی اسباب برابر کرو یہ سڑے را گئے جو گوٹ کنا سو مرزی گیا بھی یہ تپوس کن مرو کن بھی دا شمن کر آگا گولو کنا آگا دوشی دیو دا آگا دین دا آگا ستو توک نیشی اسو سرسی چلو کن بھی زیادے کنی شو مرزی گی سین تیو گردن گناہ خوبا نی کنا میں یہ سڑے مال ضرورت تیو مال راولا کنا خودے بندہ دو بھی خاتے را کنا بھی تبا جو دا مارت تقلا شی بزیت بیورا سائی از جو حق به حقدار رسید زبا سر پیگم بیتا در پاکست رای وار بایدی گر منزو شو دوست که بکنی پا دیده پا خواب باغونو او دیرانونو پا که دیرانو پا که خلق ناسه ربی پسر بانی گپ شپ لگی چو کن ما ایده پا لما تا وکی ده خبر کن ما ایده شهر پا دیر طول کلی که خور شو دا قنه که سر تا گولی سویز اسخا دین تیزه که چه و تایب چیز اگین اسخا دین تی پا لویا داسه که ده اڅوک په دې کلی کې پکېنی جوړ شو نه پکې جاج روپې دی یو روپې نه نه باندې روپې شو په زرګونو خلا پرې ده دا به کې ونو شو ټول کله به کې دا گرفتار او زما په لاس باندې دا واخ کړه ما دا شعر اندوانی شعر شیطانی عمل له چې چا کافر دار رسول الله دی تبا کې دغه دې ما ډیر ته ورده ډیر ته مې ورده ما دا سره خلکو کړه چې خدای دې خوشاله کړ ټول خلک په دې غم ګرځوار کور کې دا په دې پر لاره کورونه ورده خبر اخلاص افلا اوس په دشام کې دا پليتي شروع شوه دا دی خو په دې پرونه کې دا پليتي شروع شوه دا دی چې د سې چلې دومره پیسې راځي او سړی جوړي کې ادا کی خالص شیطانی شی دی شیطانی دریاب کې مختلف آثار دي د دریاب ز کلک د سې لکه د انزر کې چې کومه کلک سغا سغا شی بیا به ته کلک دغه شی خریره د قشن ته جنوم د ز کلکی دا سیمشته دی چه ده غزه گرواخ لکیه ده بیو تا و باچه و مالکی جنی و بوتا چه و چه دیرونه یا چه سی قصه جوا کرده اگه پور نور خیدک جوری گی بل خیدک پور جوری گی جو بیا پیچه و پاس بل خیدک جوری گی بیا پیچه و پاس بل خیدک جوری گی ده چه دی خاصیت نو چونگی ده از برگان چه مولیانو را پیدا کرده ده از سند میده تاوی کنه تاکوت کن مولیانو کرو ده تاکوت نمائری تو مولیانو راور ده مائری ندی بگوری تو مولیانو راور ده بگوری ندر تو مولیانو راور کورونو تر پراو از دې مولانو په دې کورونو کې خور شو خو خوش وکړ چې زما مولا په لاس راغی چې مار ته ګډ ورکړل خلک چې ناغه بس که بس که اوس په نور دین کې شروع دی دا باطل شے دے شیطانی اثر دے او دا پکیتا گانن چی دا خاصیت دا خاصیت آغا عقیدہ شرک فعلی دی بلکہ کی یقین ناو کی چی دیر کی جنہ شرک اعتقادی دے نو کفر دے بیدینی دا چا علاقو کی لدے مسئلے بیانو کی چی دا شر رک کئی ختم کئی کئی نی ختمی پخ پل راز ختم کئی پیدا کئی اداوی شکرانہ و دو روپئی لکہ چو اسمال راکی کنا نو زبا دو روپئی ورکم نو دا گٹا پکیتا چی دو روپئی پکی سری مندی او زمان خود روپئی مانا غزی کئی خمولا مانو خفیت قطع پس کرا کنا او ما تا فیت قو خود اقام اخلاص کنا زمان روپئی مانا غزدی اکا آغاز تینو ما ورکول ام نبی ما بیو چی که دا تا کرا پینا چی تباشی دا غرزی دا تندی مولو مال نرا کئی تباکی گی بی کنا آسار کل کل زیف زمین دا سی سرگندی گی یہ باطل و یہ غلط او سنگزنو علاقو کی مشتی بیشام کی کسانو دلتا کدا شیشو رو دے او دا پلیتی دا زلتا علی آکفان انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو تو مسئلہ تفریح پدی باندی یقیناً دے حجت سرکور و ساسواتو چینشتے الہ سوا داغنا گیر کردے ہر شے پہ علم کی مخ کی قدرتو سی علم بیان کر کذالک نقصو علیک من انباء ما قد سبق انباء دی کنا تسلی نبی علیہ السلام لا دا شانتا بیان کرمونگا تا تا خبرون داو چی یقیناً مخ کی تیر شیو را گئے تا تا بدے کی زمین طرفنا ذکران کامل نصیت یا زاغ تا تا زمین طرفنا دا عزت کتاب قرآن پا دی مسئلہ با انتار مگا کتاب مراو لے گو منع رضا عنہو چاہ چتن میں خوالاو عقیدہ و عمل پی نجوڑی دا اید زکول کتاب نے گن لے یقیناً دے ببار کی پر از قیامت بانے لوئی پان دا دی پزیما باندی را گئے یحملو یوم القیامت ویزرا ہمیشہ بے پدے کی وسا علام اچچا منع کرے دے دا سر قرآن منع کرے دے چدا ندے دی سر طول رازی سا علام یوم القیامت حملا دا غوب سالی اللہ سا ظلم دے خالدین فی آ خالدین فی پدے عذاب کی ہمیشہ ہی وسا علام یوم القیامت حملا ابت دے دو پار پر از قیامت بانے بار دا بار کل چی پکے اکرلیشی دا تا صورت زخرف کیوں لست کنا سورت شورا کی من یاشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین من یاشو دا اغا من یاشو پا دیبانی دلتا ذکر کن من اعرض عنه او دا اغی نقید له شیطانا پا دیبانی ذکر کن یحمل یوم القیامت وزران اغیولا دا دنیا دا کمراہ کول سبب خود دلتا دا آخرت نتیجہ خود را ہمیشہ بے پا دیکی ابت دے دولو پر دی قیامت دا بار کل بوئے کله چې پوکې وکړې شې شپې لای کې هغه به کوم مجرمان په دغه غره باندې زورقان رلاند زورق الاعین معنا عمیان سترګې شنې شي د پلاکی سړي مطلب څه نظر ختم شې دې مري یا زورقان معنا زورق الابدان لش شنو شنو پیندی وجودونو والا تکیدلی تکیدلی گناهونه چې سدي دا ګټ ته سړې ځان الله را ځان لره خلاصي او دلته به نه پیږي قیامت عالم دلی دو دے دا معاینی رے نو دا کم زخمی چی بندر گی دلی دی نو دا زخمون و بیا سرگن دی نو دا طول وجود تکی دلی پا گناہ دے پا زن تا امو گوری چی دا بھی سکری دی زن سرا زورقان زورق لبدان تکی دلی یا زورن آم مانا دا امیان نان بوی نا خویلی سنگ واقع سبے پیدا کم کما بدا او خنویو او لقد جئتمونا خلقناكم اول مره بي پیدا سے انہوں بے خلون نو اس سنگلون شو قیامت وی مختلف منازل دی زنی مزا منازلو کی بولون دی کل چی دے حساب و کتاب مقرر دی بولون دی دے دے خودو رو پارا چطور دے زان دے خلاصولنا پا دلیلو مرون دی سنگ چی دستر گرن دی ناشان تا پا دلیل نی بولون دی دنک شا بولون دی او بیدو بوئی لبی صلی اللہ سرن زلی بلی گیا پک پڑن کی بائی ما نو وہ ہمیں رکھنا کہ اللہ سران ایک لش بھی قدر شیدی ہیں اللہ سران دے اللہ آشران لیکن لش بھی یا لس گڑائی دنیا کے صرف لس گڑائی شیدی جدی نزیاتین دی شی دا شپی او گڑائی والی ہم آشران عدد مذاکر را اور لیکن دا دا معدود مخالف رازی نو یوم کو مذاکر دے آشرا ایام انو یہ لیکی بے آشرتا او پکارو آشرتا ایام آشرا لیالن او آشرا ساعتن لس پی یا لس گڑائی دام تیری کری دی دا چیزی کر کئی دا دین اچھا مطلب دے دیر وقتی دنیا کی شہر ہے خو مطلب سے دینا مطلب داو چا چمنگا دومرا وقت ندی مندرے چمنگ پی کی تا دین ازدہ کرے دا خپل غزر پیش کی میں خطا دومرا وقت منگا ندی تیر کرے چمنگ پاگی کی دین ازدہ کرے اور دا خبرہ سورت فاطر کی تاسو لست دا سورت فاطر کی ہوئی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاءکم النذیر وی و منگا لگ وقت تیر کرے اللہ بو دروغ وائے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاءکم النذیر آیت و درشم کی جہنم کی چر اباسی نعمل صالحا اللہ بولی وقت میں نوزر کرے درہ دنیا کی دمرا وقت میں در کرے یتذکر فیہ من تذکر چی دین از دکڑے پاگے کی از دکاو پاگے کی چا چیز دکاو نو تاسو از دکاو نو مانا وقت لگ نو اتمام دا حجت دا باندی شوئے دے اس کا تاسو نو دا مدل نو تاسو پل نقصان نو پا دی مانا ذکر کی اللہ عشران دغ وجنا کل ذکر کی اللہ ساعت من النہار لیکن یو گڑے دروازی زمنگا لگ وقت دنیا کی شو مطلب ادا ہو اللہ ساعت من النہار اور سورت زہا کی ہوئی کہ اللم یلبسو اللہ عشیتن او زہا دو بداسی لکہ چو وقت نو ترکر دنیا کی اللہ عشیہ لیکن یو بیگا او زہا یا یو دنور لگی دو وقت یو غرما دا کمی دا صد پار بیانی چو منگ بانی دمرا وقت ندے تیر شد چو منگ پی دین زکر اتمام دا وجت نشن منگ لعذاب سنگ را کئی اللہ وی منگ تا پتا دا دا آگی چی ہوئی دو کل چی بوئی اخیار پدو کی دا دین اخیار پدو کی دا لاری امسلو هم طریقتا اقل من پلاری بانی صد ہوئی ندے تیر کئی لیکن تا سوی اوراز لس را دی دا کمر آلی یقا مقلو اوراز بیلشی اپا دی اوراز کی منگا دین ندے ازدہ کرے نو چی دین ندے ازدہ کرے نو سزا سنگرا کئی دیو جنہ قرآن ذکر کئی تاس تو خود دین ما خولو او وقت دبانی دی دین تیر شو نو تاس سنگو چی منگا وقت نیا تیر کرے او لم نو عمرکم ما یتذکرو فیہ من تذکر و جاکم النذیر ایر ان کے تم را گلے او او پاگی دا پاس تاس تو دیر ان کی خبر تا وقت ندے خود لے سورۃ روم کی آیت نمبر 55 کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 55 سورۃ روم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وقت نو تیر کرے دو دنیا کی بے دے وے گڑائنا حجت نہیں دے پرشے كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ دا شانتا لکه چه وزده دروغ وی ودو دا شانتا چه اولوله بشو دا حق نا دو پخوام دا چل کرده ده دنیا کیم دروغ وی وسم پاق دروغ بانده اخته دی نده دی وقت دا کمی و دا زیادی چه کله لس ذکر کری کله گره ذکر کری کله روز نده دی اصل وجه هم دادا چه دو دا ثابتول غواری چه پا مون بانی دا دین دا زکول وقت نده را غلی نو چی وقت نده را غلی نو سزا مونگ لسنگ را کوله کی اللہ رب العالمین وقت بانی تیر شو دوم را وقت تیر شو چی تاسو پاگی کی دین زکوله شو ده سورت یونس آیت نمبر 45 تلیخ کی وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ کہ اللہم یلبسو اللہ ساعتم من النہار دا دنیا عمر پا نسبت دا آخرت دیر لندے دیر لندے خود دا غسنو لکی جدادو سنگوی نو کل دا دو قپل قول ذکر کی کل اللہ رب العالمین ذکر کی او وقت لگ تیر کرے دے وقت خود دس لگنے چو حجت من دیتا ہم شے یتعارف ربینہم یو بلنے کی پی جنگلی کی سرد دینا چو وقت دیر شے دے خیار بابا کی روز اور تپوسن کے گنا پبارہ دغروں کی دا قیامت میں بازی کر کے تخویف دی تپوسن کے گنا پبارہ دا قیامت پبارہ دغروں کی چدا بچرتے ہو تو چے ټول مخلوق بسر گنشی دا غارون اسمس تو کہ من گنے نوزو کا او تا دا غارون دا غرونا و بل ذی رب زما پورا رزول فقل ينصفها ربی نصبا وابلذی رب زما پورا رزول کامل رزول او فیذروا قان صفصفان نکی بدا پاتی بکی دا قان داگا صفصفان بالکل اوارا بالکل صاف اوارا دی حالت تبی رسی صنعت استخزام یزرو جبال نبرات غرون دی یزرو ها زمیری چو تراجے کڑے دے او دلتا غرون ندی مراد بلکہ مقار الجبال د غرون زینا چی غرون ایوالزو نزای بڑو غری پاتی شوی نا فیضرو ها نکی با زینا دی دی غرونو قان صفصفن او دو غلی بکی داگا صفصفن بلکل پاک صافا بیا با پکیتا دا لا ترا فیا ایوجن والا امتا او بنینی پکیتا سا کشمک گوالے او نسو دنگوالے ایوجن کگوالے والا امتا انوچتوالے سورة کاف آیت نمبر او صلیخی ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا یاد کا چغرون بوالزو نسیر الجبال ردیدین بے روان کم اینی متزمکا بالکور پڑا گبانی مخلوق بطول روان کم اپری بنی تین یوم دا معنی ذکر کی وتر الجبال تحسبها جامدا وحی تمر مر صحاب سورة نمل کی غرون بینی پا زیولال اب روانی لکا وریدی چی روانی درنا وریدی چی روانی دا شب روانی وحی تمر مر صحاب سنع اللہ لا یوجلا نبی کا گوالی دو دا غدینا او پس بشی پا دا غردی بانی لا ترافی آئے واجان نبی نبی کیتا کا گوالی ندنگوالی ولامتن انوچتوالے رابیتن نلوڑشتے نزوڑ ولامتن پا دغر دیبانی با خلق روانی آواز کا ان کی پسے ادعی سوک دے آواز کا ان کے اسرافیل علیہ السلام انو پاگا طرف باندی روان دی وخشاعت الاسواد غلشی بیند اوازون دا مخلوق دا مہربان اللہ دا پارا داغا دا وجنا نا باوری لیکن اللہ حمسن لیکن کشار دخبو وطع الاقدام یا صوت الخفی غلی غلی یو برسر کشاری که گئی پا دغر دیبانی فیده نشتی رسولی دا چا مینت چاہتا لیکن آو چالا چیزا اجازه و کیو تا مهربان اللہ اللہ اجازه ورکر ورضی له قولا اچه خوشحال شیو اللہ دادن پا بیانی دنیا کی کرو اللہ چنا رضا و نینامی طور بینده تا اجازه ورشولا یعلم ما بین آئیدین یاد دی کنا چه چر تا قرآن شفاعت بیانی نمخ کی روسو بطین دی علم غیب مسئلہ بیانی پا غیب اللہ پوئی گیا گو تا سب پتا چیدی سیدی پزر کی سیدی او دا انجام بسر اخیدی یو اللہ پوئی دی پا طولو آو چولوان دی دا مخلوق نا چی روسو انشی گی رول مخلوق طول دا اللہ علمان علم اللہ پا علم کی نشی راوسے لا حیطون بیهی باللہ علمان دا ہر طرف ندی گیر کی احاطہ دا ہر طرف نگیروری دا ہر طرف نگیروری نیشی بندہ بندہ دا پیوزل دا احاطہ نیشی کولے بندہ دا بندہ پیوزل احاطہ نیشی کولے دا زمان مخی صندق چی پروت تیدا دا دا احاطہ دا نشم کولے چی پار طرف پیوزل بینم و آغا طرف تا با گورم بیا با آغی تا گورم بیا با آغی تا گورم بیا علبا کی تا سو زمان احاطہ نشم کولے رستا سو نشم کولے علبا کی چی گیر چاپی گردی دا شروع کی پورا بندہ دو بندہ حتنی دا اللہ رب العالمین حتا بسوکی لا احیطون بیہی علمان لکا سنگ چی پہ علم دا اللہ حتنی شکولے ولا احیطون بیعلمی سورة بقرہ کی آیت الکرسی کی ہوئی یا لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض ارت پتا دا اللہ تا دا اللہ دا علم گیرو لدش لا احیطون بشئیم من علمی الا بما شاء معلومات دا اللہ نشی گیرو لے ذات دا اللہ ہم نشی گیرو لے لدیشی دے ادراک نشی کری دا قرآن لا تدرکو الابصار گیرو لے نشی دلی دو ننہی فکر دے چی لا تراغو الابصار اپرویت در رب العالمین بانی احادیث متواترت المعنی دی دا قرآن قرائن پی موجود دی دا قرآن اشاراتم دی و حادیث پی کتم موجود دی ویتاس سنگ بوینو منگرف پا یا رسول اللہ دمر مخلوق برا گون دی ویتاس نور سنگ ہی نسپوک مئی پا دیکی تکلیف پر دولو چا سرشتے وی نا ویبدق قصیب اللہ ہی نای سمانا سنگ چیز دی پلی دو که طول مخلوق دا ینی ا د چا چا پرزول نه لري جل کما ته دیو کو چې د خوښین کوم کنه هر دې کې لري شي دا شان ته الله رب العالمین چې چا ته سرګندې دل واری نو هغه ټول ته بلی دی کیږي یو دې کې دو تا او کتو تا پرزول تا ټیل تا نمبر تا دې ته بیا جت نه وعنت الوجوه للحي القيوم ذلیل و شمخونا یا الوجوه عزتمن د دنیا عزتمن للحي القيوم الله جوندی تا مرگ پہ ناراضی القیوم اجزا جن کے ادار تو الحی الذی لا یموت جوندے خزور میما تا سوم بھی آئی وہ یو جوندنا گلے چیغن نو او بیا را گئے یو دویم جوندنا گلے چیغی ابیا نشی دا اللہ جوندن ہمیشہ دے دا اول نہ دے او ہمیشہ دے ہمیشہ بئی ناگا حیات بل قسم دے الحی الذی لا یموت سورہ فرقان کی ہوئی توکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا پا اللہ جندی آغا بانے چی مرگ پہ نرازی اب مخلوق مانے مرگ رازی توکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا پا اللہ بانے چی مرگ پہ نرازی ندل تو اندازی ذکر کے الحی جندی رے چی مرگ پہ نرازی مخلوق بطول مری رضی مقابل ذکر کے چھ مخلوق بان مرگ راضی الذی لا یموت طول مخلوق اگر تابع وقد خواب من حمل ظلما تاوانی دیا توک چرا اوڑی زن سر ظلم حمل ظلما صورت نمل کی ہوئی من جا بالحسنا او بیا من جا بالسیئا جا اجا ذکر گئی دنیا کی بد کری دی خود دنیا کی پی ہو سمطلب توبہ کے وقلہ یا پس نئی کا مولونا اکرلو چیغی سرا ختم شو جا بی الحسن ندے جا بی سیئا ندے بد پریخی بد او کری او و پریخو فعلا بی سیئات ولم یجی بیها مطلب دا رائے نولو نال تو سر مواخذہ نشتے چی اللہ معاف کرے دے بیا مواخذہ نشتے پوت دوی ماغا سوک دے چیغا گتا اکرلو فا گتا ازان سا خپاتی نکرلو جا بالحسنا من فعل حسنة ولم یجی بها نیکی اکرلا خو نیکی تدل تپاتے شو اغیر اس والا پسی دسی گناہو کو چی اغیر ختم کرو شرکی اکر یا بلت گناہ نا اغیر ختم کرو نا دیکھ میدان تلاق و تشیو سقنش دا سی مثال دے لکہ سوی لاشی مزدوریلا مزدوریو کی پیسی اگٹی و اغیر دان سر رانی اوڑی اغیر تا ختم کی بیائی والو زی نا دد کرانا صفیدہ آل تا چی اللہ عجر و صدا ورکی اگر پوڑنو باندی کئی ذکری کر گئی چاچی بار کزان سرا پلیتی او ظلمی بار که قد خواب من حمل ظلمان یقیناً تاوانی دیا اصو چیوی ورزان سرا ظلم زیادتی یور ظلم پا حق دا اللہ کی ظلم پا حق دا عبادو کی چی خیر اکنلو ایمان دار نبا ایریگی دا زیادتی نو سرا اند کم اولنائی حضم علی رازی چ شی ختم شی نخبل حالت نواوڑی ندد پنیکو کی کمی او بدو کی زیادتی ناراضی ظلم فی سیئات او حزم فی الحسنات کمی نقص عظمت تو قرآن سر لے بوز ہے اول کی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن من دیر آلے گلے چی تبی بز بخت شی اکلاو لرداجی شی بکی ام دخشان تر آلے گلے رمگتا تا قرآن عربیان پساف جوابانی او بیان کری چلولی دیمگا پدے کی یری دا پارا دی چی خلق زان بچ کی دا یارونا او یو حدیث اللہ هم ذکرا یا پیدا کی بیان دا قرآن دور نصیت ذکران عزتن نصیت تا حاصل شی یا ذکران شرفن حاصل شی دو تا عزت دا دی دا پارا میکرے دی عزتو گٹی که عزت نی نو چی پزی خوپا دیشی کنا نور غزلی لکی گینه دی دا پارا میکرے دی نو دے قرآن دے دعوت نتیجہ بسی نو لوی دے اللہ بادشاہ دے حق ولا تعجل طریقہ دے دعوت او طریقہ دے تعلیم تلوار مکو پلس دے قرآن مکی دینا چی پورشی تا تواہی بیانی پورشی وحیو بیان معانی ابن جریر وی غرائب القرآن حداوی عربا میں زیاد کرالا علم در رسول علیہ السلام کانے اکافد من الوحی وحی دیر دے کڑاوا پس سخت اخری کی بچی بای شروع کردان رسول علیہ السلام سر بکوش شو او پا سخت اخنی کی بے دی تنجین خوالی سچی دی گرمینا چیا با ختم شن پستا گینا با برابر شو حالت بے برابر شو دا دی سر و رسول علیہ السلام کوشش دیم که چٹکی سر ہوئی پا دی خطرہ چیز نشانه سر قیامہ کی آتا خون اقلا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو وقر رب زدنی علما نال تم دا ذکر کی قرآن معنی تلوار مکوا انا علینا جمعه وقرآنا فاذا قرآناه فاتبع قرآنا ثم انا علینا بیانا تلوار مکوا لا تحرک بهی لسانک لتعجل بی تی مزوتا زبیتا زڑکی پاتی کم استا پخلبان بی زبیان ام خلکتا اسانی تو جوڑ کرا قانون عام دی آداب اسم دا قانون دی یو مسئلہ بیانی کی نو تو تلوار مکوا سمانا آداب دا دی چی مسئلہ تا وکی دا چی پورا شوا خبر ختم شوا دا تپوز زی بنی که دا تپوز زی پیدا شو انا علینا بیانا نو بیا بید توم زویم زبید تخیم اسی آداب دی در سم دا دی تپوز مکوا پیدا یو مسئلہ در اطلو دا تی اس طلو تپوز کئی یا بیانی کی او سرتشین تا میند کی او سو سر آره را اتا پوسی کنوالی کئی دا موقع چی مسئله ختم شولا دا غین روس و سا شک ختم نشون بیا تا پوسو که علبه کی من قبل یقضا الیک وحجی چی بیانی